Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Ingen ved, hvad morgendagen bringer med. Nogle ting kan vi dog alligevel med rimelig sandsynlighed sige noget kvalificeret om. En af dem skal det handle om i dagens udgave af Millionærklubben. Vi sætter nemlig fokus på den demografiske udvikling. Vi ser på, hvilke investeringstendenser, der eventuelt ligger begravet i den. Og det gør vi sammen med dig, Morten Springborg. Godmorgen og velkommen til. Hej, Bodil. Du er temaspecialist hos investeringsforeningen Sea Worldwide, og det er jo altså netop din boldgade at kigge på de her temaer og de overordnede tendenser i verden, i samfundet, der gør, at I bliver klogere på, hvordan og hvorledes, at I skal investere ud hos Sea Worldwide. Jeg tænker, der må være et hav af temaer, som I beskæftiger jer med. Så i den forbindelse, hvor meget fylder sådan den her demografiske udvikling egentlig? Den har jo været med os altid. Det er jo altid noget, vi har haft eksponering til på den ene eller anden måde i vores portefølje, men det er noget, som vi måske ikke har været så konkret i vores formulering af vores tanker omkring, fordi det er et enormt stort og komplekst og basalt set ret udefinerbart område, hvis man skal prøve at grave den ned til nogle investeringer. Mm-hmm. Så jeg har gået rundt om den varme grød her et stykke tid, før jeg fik sat pen til papir og fik skrevet et perspektiv om det. Og det kommer du altså også her at gøre os lidt klogere på i den her udgave af Millionærklubben. Det vender vi tilbage til om et øjeblik. Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til dig også. Det er en morgen, hvor jeg især er nysgerrig på og optaget af, hvad der sker i Pandora. I GenMap. I GenMap er jeg selvfølgelig optaget af, og det er jeg, fordi at den faldt til at starte med 25% i går. Så kom den en lille bitte smule tilbage og endte på noget, der lignede 20% nede for dagen. Hvad sker der så i GenMap i dag? Ja, vi har 2,5% op, så der er lidt mere genrejsning eller sådan stabilisering over forholdene i den. Og det er vel også meget rimeligt, fordi det var noget af et blodbad, vi havde i går, og det var jo, og så må sige, kun et ud af mange former for kombinationsforsøg, man gør, som blev opgivet. Og det skal man lige huske, jeg ved, også Helle Larsen, der jo dyrker den aktie og går meget voldsomt op i den, sagde jo også, at det er op mod, der er nu 10 stykker. Og det er jo alt sammen noget, som egentlig er lidt fordi inden for kræft. Kræft er jo en af de sygdomme, man også fra politisk hold, fordi politikere er jo nogle gamle røvhuller, ikke? Det er de, men... ligesom os andre, lad os sige. Ja, men det er de, og derfor så har de jo gået voldsomt op i, at man fik styr over det, plus demens også og Alzheimer, fordi det er de, der går ondt på os selv, det er det, vi går op i. Og derfor er kræft jo en af de sygdomme, som man investerer meget i, og det er også der, farmaindustrien bruger flest ressourcer, men det er en af de steder, vi ikke har fået knækket tingene rigtigt, og også så kan give nogle flere leveår, ikke? Men hvad hedder det? At derfor så prøver man jo, hvis du har de her steder, hvor det virkelig er onde former for kræft, så prøver man jo på, at alt er jo godt. Derfor så prøver du jo, om du kan bruge alle mulige kombinationer, og flere kombinationer er jo bedre, fordi det så kunne det jo være, at hvis ikke de ligefrem har et positivt samspil flere, hvis du har behandlet med 3 forskellige ting på en gang, så kunne det jo være, at du havde ramt den rigtige omsider. Og så har du jo ligesom ikke siddet og ventet på, at du rammer den som den tredje, og så er der gået et halvt år, og så er du kommet graven nærmere, ikke? Og sygdommen værre. Så derfor kan man sige, at på den måde giver det jo lidt god mening, og det er det, der jeg taler om. Så er det en stor katastrofe, er det ikke, så vil jeg kan forstå det, men... Så dermed tillader jeg mig at tolke ud i den retning, at det kunne være okay niveau at samle op på, Hans Svendsen, eller hvad? Ja, det kan jeg ikke svare dig på, for GenMap er en aktie. Jeg har ikke rørt den siden 116. Så hvad hedder det? Jamen, det er rigtigt, ved du hvad? Jeg ramte den aktie i tilbage i verdenshistorien med i bunden. Det, jeg var så glad for det. Hvis jeg havde beholdt dem, havde jeg haft 4 millioner i dag. Det er rigtigt. Jeg købte den på 27, så faldt den yderligere. De havde 75 kroner i kassen, så tænkte jeg, det kan jo ikke være helt tosset. Så faldt yderligere, der var kommet for 240. Så på 23 købte jeg så en anden portion, ikke? Mm. Det var ligesom at fange ned i bunden. Nå. Men I siger bare, det er jo et eksempel på, at jeg solgte dem, så er det jo kommet 38, ikke? Men så synes jeg, at jeg tjener 50%, eller hvad det var nu at blive til. Men det er jo et eksempel på, hvor langt ud tingene kan komme. Ja. Så det vil jeg og hvor klog man nu kan være, når man står her på bagsiden af det, der sker, Lars Svendsen. Nå, GenMap, du synes altså ikke, det er værd at samle op, eller forholder du dig bare slet ikke til den? Jeg forholder mig ikke til den, fordi okay, det er en aktie, jeg ikke rigtig har noget forhold til. Mm. Der er så ting i den her verden, man ikke har forstand på. Så skal man blive væk. Jeg sidder heller aldrig og ser tennis, det er heller ikke meget begrebet. Og folk kan sidde der timevis og kigge på det, og synes, det er veldig interessant. Okay. Det fatter jeg ikke i 40 graders varme og alt det der. Men hvad hedder det? Altså, bortset fra, de sammen med nogle andre rige mennesker, det kan jeg jo godt se, der er en vis social status, vi er ligesom på travbanen og den slags ting, men ellers kan jeg ikke se, der er noget idé i det. Og så derfor, nej, det er en aktie, jeg melder bare, pas du. Okay, fair nok. Lars Svendsen, lige her til morgen, hvor handler GenMap så? Ja, ja, 977. Vi skal lige sige, inden vi for alvor kommer videre her, at USA og England havde lukket i går. Det var rigtigt. Memorial Day var det i USA. Ja. Mm. Og det gør jo, at det hele var noget stilfærdigt i går på finansmarkederne. Ikke? Så har vi så det her i nogle italienske rysten, så er lidt forskelligt noget, men der er ikke så stort gang i noget ellers. Der er politik, kan jo altid lave noget ballade, ikke? Jeg læste et sjovt udtryk om politik. Det var den her mand, der findes jo en, som hedder Tocqueville. Det var ham, der forklarede, hvorfor den franske revolution kom, og det bliver vi jo også ramt af. Han siger, at det var noget med, at når forskellen bliver synlig mellem folk, selvom de bliver mere lige, så vil de have revolution. Det vil de ikke finde sig i det længere. Det er lidt også galt i vores dag. Vi kan finde ud af, at politikerne tager røven på os alle sammen. Det kunne vi ikke før i tiden. Nu kan vi kigge lige ind, eller i hvert fald lidt ind i statsministeriet, og se, om det er privat Lars, eller det er stats Lars, der går rundt derinde og så videre. Og så sidder folk og siger, det der, det finder vi os ikke mere. Men han sagde jo også de kloge ord. I demokrati er der mange brande. Men de bliver også hurtigt slukket igen. Og det er jo lidt det med, måske med Italien, det ved jeg ikke, men der er jo mange flere kriser og forskellige ting, der blusser op, og så ender de med ingenting. Ligesom. Ja, det blusser jo særligt op i de her tider, så nu vi går ind i, hvor der altså ikke er så mange regnskaber, vi kan kigge på. Hvis der ikke var radiovis hver dag, men kun hver anden dag, nu ser jeg ikke, at det skulle være hver time, men bare hver anden dag, så ville det også være færre kriser, fordi så nåede den ene jo at blive løst, inden den næste radiovis kom. Nå, men ikke desto mindre, Lars Svendsen, så er det jo sådan set meget rart, når det bevæger sig på aktiemarkedet, fordi så har vi noget, vi kan handle ind i. Det har vi. Det, der fyldte mit hoved, da vi gik i gang, det var Pandora. Jeg kom til at sige Pandora, da jeg skulle have sagt Gemlab, men det var jo egentlig, fordi vi lige havde siddet og snakket om Pandora nede ved morgenbordet, Lars Svendsen. Det er jo altså også en aktie, der har bevæget sig ganske voldsomt her på det sidste, der har fået nogle hug. Kommet så langt ned, at du måske er begyndt at vise interesse for den her Svendsen. Er det stadigvæk noget, man skal købe op? Jeg synes bare, nu er den jo inde i det der. Jeg er jo ligesom sådan en slags ubådskaptajn, der ligger ude med ja, nu er jeg ude på de syv haver og sejler, så tænker jeg på og siger til min kone, ved du hvad, det er jo ligesom, hvis man nu tænkte, at det var ubåd, nu står vi godt nok på syvende dæk på krydstogsskib, men tænk dig, at du har en ubåd, der bare havde et rør op, og så kiggede de ud over og siger, derovre er der en derovre, er han værd at gå efter, så må vi lidt tættere på, og så se, om han er værd at skyde ned og torpedere, og hvad vi kan gøre ved ham. Så hvor tæt er Lars Svendsens ubåd på Pandora? Jeg mener bare, det er jo ligesom, du er i søgefeltet nu. Okay. Og så må man jo finde ud af, om hvor langt man tror, den kommer. Det er jo gætteri, ikke? Og så må man sige, ellers så kunne det godt være, at vi skulle. Og hvor langt ned tror du, den kommer? Jeg tror, at vi er højst 450, eller værst, eller kan du være med. Okay. Men så derfor synes jeg, og hvis det der er inde i virksomheden, sådan set, de tjener jo frygtelig mange penge, og så videre, ikke? Så kan man diskutere, om det er noget, der giver specielt mening og sådan noget lignende. Men du har jo ham med det der gaming, det giver vel ikke mening, men derfor kan man godt tjene penge på det. Ja, men det, man skal finde ud af, det er, hvad de andre synes, der giver mening, Lars Svendsen. Er det jo ikke sådan, gamet er? Og hvis alle andre synes, at det giver mening at købe Pandoras smykker, så er det jo sådan set meget godt at være investeret i det selskab. Jo, så længe de bliver med at synes det, men den dag, de så ikke synes det mere, så er det jo slut, ikke? Nå, Lars Svendsen, vi hopper direkte ned i Agenda for Pandora. Lad os høre, hvordan det ser ud på de overordnede indeks. Jamen, vi er nede med en 30% i Danmark og Tyskland med 0,6, så det er sådan en småsur morgen, og hvor vi skal have USA i gang igen. Det der, ude i det fjerne derude har de også en lidt halvmat dag, uden de store ting. Olieprisen falder vi lidt igen, og det vel, burde jo sådan set være meget godt for hele systemet, bortset fra olieindustrien. Men motoren er lidt svær ved at starte. Ja, en stille, måske lidt småsur morgen, altså i dag, tirsdag, hvor vi hopper ned i den demografiske udvikling. Vi skal tale med Morten Springborg, der er med os i studiet. Han er temaspecialist hos Sea Worldwide. Og altså det er jo, at vi skulle få temaet fra Matador, når det er millionærklubben. Det kan være. Vi laver vores egen tema, Lars Svendsen. Du lytter til Radio 24/7. 7,5 milliarder mennesker på jorden and still counting. Den demografiske udvikling vil unægteligt få stor betydning for den verden, som vi altså kender den i dag. Spørgsmålet lige her i dagens program, det er altså, hvordan man investerer ind i det om Morten Springgaard. Det skal du gøre os klogere på. Inden vi ser på de her investeringsmuligheder, så lad os lige starte med at se på den demografiske udvikling. Hvad ved vi egentlig allerede, og hvordan kommer det til at se ud fremadrettet, Morten? Hvad er de store tal i den historie? Jamen, det sjove er, at man siger, at demografi det er skæbne, eller destiny på engelsk, og alligevel så er der egentlig uenighed om, hvor stor befolkningen på jorden bliver. Mm-hmm. FN siger 11 milliarder ved udgangen af dette århundrede, og der findes andre respekterede organisationer, som siger, at vi kun når til 9, og det er fordi, de har en mere optimistisk vurdering af, hvad der kommer til at ske i Afrika med fertilitet og uddannelse af kvinder og den slags ting. Mm-hmm. Det er ikke noget, som har nogen betydning for vores investeringer, fordi det er for langt ude i fremtiden. Men det, der har, det som vores konklusioner er, efter at kigge på det her i lang tid, det er, at demografi har betydning på flere niveauer. Det har betydning på politik. Det er det, vi ser i Europa i disse år. Det har betydning på overordnede betingelser på kapitalmarkedet, fordi det påvirker regelrenteniveauet. Og så er der også nogle rigtig, rigtig gode, det vi kalder bottom-up-historier, som primært centrerer sig om en enorm vækst i middelindkomstgruppen, primært i Asien. Mm. Og det er jo så det, vi skal tale om i dag. Og jeg ved, at nogle af de pointer, som du er kommet frem til, Morten Spring, hvor du er altså dykket grundigt ned i det her emne og har studeret det og kigget på, hvordan og hvorledes man så også kan investere i det. Noget af det, som du altså også er inde på her, det er det her med de faldende realrenter og hvordan at demografien så har været driver på de her priserne på aktiver generelt. Kan du gøre os lidt klogere på den sag? Ja, altså det er jo efterhånden en velkendt sag for de fleste lytter her i programmet, at vi har at gøre med ret lave renter i verdensøkonomien, og vi har nogle ret dyre aktiemarkeder. Og der har været mange ude og sige, at nu stopper det, og nu skal vi, og det er helt unaturligt, og boblen springer snart. Min vurdering af det her, det er, at i hvert fald halvdelen af det rentefald, vi har haft de sidste 30 år, det kan tilskrives forandringer i befolkningssammensætningen. Og det er en sammensætning af befolkningen, som ikke kommer til at ændre sig før, måske 2040. Og det betyder også, at jeg er rimelig afslappet med hensyn til renteniveauerne. Og derfor også rimelig afslappet med de her relativt høje priser, som vi har på aktiemarkederne. Fordi en stor del af baggrunden for de her prisforsættelser skyldes, at vi siden 1980 har haft en ekstrem ekspansion i den andel af befolkningen, som foretager opsparing. Lad os sige, at det er dem fra 35 til 65. Hvis man er yngre, så bruger man mere, end man sparer op. Og hvis man er ældre end 65, så begynder man at nedspare, fordi man er blevet pensionist. Sådan siger modellen. Mm-hmm. Jeg vil så stille spørgsmålstegn ved, om man nedsparer, når man bliver 65, fordi vi lever meget, meget længere i dag, end hvad man gjorde tidligere. Og det viser så også de ting, jeg har kigget på, at hvis man kigger på, hvem der rent faktisk har opsparingen, så er det jo typisk de rige, der har opsparingen. Og en ekstrem koncentration i opsparingen i verdensøkonomien. Hvis man kigger for eksempel på de amerikanske velhavere, som sidder på hovedparten af den formue, der er i USA, så nedsparer de ikke, før de kommer op i slutningen af 70'erne. Og hvis vi så begynder at lave nogle fremskrivninger af den her gruppe af mennesker, som har opsparing, så kan man bare se, at den kommer ikke til at blive reduceret i forhold til resten af verdensbefolkningen før engang i 2040'erne. Nu er jeg ikke den eneste, der siger det. Jeg siger det på baggrund af akademiske studier. Og de her akademiske studier, de har vurderet, at cirka halvdelen af det realrentefald, vi har haft, kan tilskrives demografien. Og det betyder i min verden, at jo, selvfølgelig kan vi have noget fluktuation på renter og på aktiemarkeder, som er drevet af den konjunkturelle udvikling, eller for eksempel, hvad der sker i Italien, eller om vi får en eurokrise version X. Det kommer nok til at ske, og derfor vil der være volatilitet. Men der vil hele tiden være et anker, hvor markedet vil falde tilbage til, som er defineret ud fra, hvad er demografien egentlig, og hvad er opsparingsbalancen i samfundet. Mm. Okay, må jeg godt lige spørge der, når du er i gang med det, fordi inden vi kommer alt for langt væk, fordi interessant fænomen er jo også det med, at i hvert fald nu tager vores egen andendam, at der har vi jo, og mange andre lande gjort det samme, jo begyndt at lave, kan man sige, tvungne kollektiv opsparinger. Hvis man ikke bad og sagde, det må du selv om, du er tvunget til at spare op til din pension. Og hvor meget betyder det der? Og det er jo også noget, som jeg ved ses i en del andre lande. Altså, at man ligesom begynder at lægge op til sin pension, hvor folk er medlem af alle mulige pension, Danmark og ting og sager. Hvor det tidligere, der jo siger, det må du selv selv om, og så kan vi møde folkepensionen, når vi bliver 67. Hvad betyder det der i det spil? Altså, jeg kan sige, at der, min vurdering af det, så har vi været altså selvfølgelig et ekstremt forgangsland inden for den udvikling i Danmark. Mm. Holland ligger også rimelig godt i svinget, og Australien ligger også godt i svinget. Men ikke desto mindre, nu har jeg ikke tallene for Danmark, men jeg ved i hvert fald for Australien, som har et enormt pensionsmarked, de er stadigvæk underfundet. Nå. Så de har behov for at spare meget mere op i forhold til at kunne have den levestandard, som man kan forvente sig, når man bliver gammel. Og det er så de lande, der har det godt med deres pensionsopsparing. Hvis man kigger sådan bredere ud i verdensøkonomien, så er de fleste, pensionskasser, de er stort set tomme. Men det er jo i forhold til det behov, der er. Det er nemlig rigtigt, og det er et af de store problemer, vi har i den her verden, at i virkeligheden langt hen ad vejen, altså det her generationstyveri, vi har været igennem, hvor 68 generationer og alle de der, de ragede jo til sig, og de åd og drak og lavede offentlige udgifter og lavede ikke en skid arbejde, og leverede et samfund videre, som de fortalte var fantastisk godt, fordi de var alle sammen pædagoger, der kunne sidde og i en kronkreds på Danmarks Radio og prædike det fra så gik op til så gik ned. At det der generationstyveri, at det er jo det, vi er op for, og derfor er det jo også, at du har set mange lande, at de virkelig er amerikanske stater, at de er faktisk bankerot, hvis de skulle honorere. Der er også en af de amerikanske stater, der har tilstrækkelig pensionsopsparing til at honorere, hvad deres offentlige ansatte skal have, når de går af. Nej. Alle de andre, de siger bare, det skal de næste skatteyder betale. Og det er jo et stort problem, det der. At man har skubbet en regninger foran sig. Min søde faster, hun immigrerede i 1962 til USA som sygeplejerske, og hun blev pensionist efter at have arbejdet mere end 50 år i USA i en alder af, jeg tror, 75 år som sygeplejerske. Det er noget, vi må forvente, at det skal langt, langt flere mennesker gøre, fordi de vil nå frem til det tidspunkt, hvor de har en idé om, nu skal de på pension, og så finder de ud af, at de har ikke råd til at gå på pension. Det andet er selvfølgelig også, at der er jo i mange lande er der en faldende arbejdsstyrke og mangel på arbejdskraft. Bedst eksemplificeret måske i Japan, hvor der er fremskrivninger, som siger, at i år 2050, så vil hver fjerde menneske i arbejdsstyrken være ansat i sundhedssektoren for at kunne håndtere. Og det er jo fordi, at arbejdsstyrken den næsten halveres frem til det tidspunkt. Mm. Samtidig med, at mængden af ældre selvfølgelig vokser og vokser. Så vi skal arbejde længere. Vi skal arbejde længere. Vi skal spare mere op. Mogens Springborg, hvis vi lige holder fast i det her med realrenterne og grunden til, at de er så lave. Du siger altså, at det er den demografiske udvikling, som altså i hvert fald er i høj grad medvirkende til, at de er kommet så lavt. Men betyder det så også, at centralbankernes kamp for at få renterne højere her, som de har været i gang med i rigtig lang tid, den er tabt på forhånd? Jamen altså, det har jo sagt lang tid. Det er jo bizarrt, at man har 2% inflationsmål i en verden, som er så deflationær. Det bliver meget, meget svært for mig at se, at vi når det, det inflationsmål. Det kan være, at vi kommer til at få uheld, finansøkonomiske uheld hen ad vejen. Så er det mismanagement af økonomien, som leder til inflation. Vi lever en deflationær verden, dels på grund af demografi, men selvfølgelig også på grund af, hvad der sker med teknologien. Mm-hmm. Så denne gang, så er det måske i virkeligheden anderledes. Så jeg ved godt, at vi har stået og sagt det rigtig mange gange før igennem historien, og folk har grinet af os. Men måske er det anderledes den her gang. Jamen, min konklusion på baggrund af det her, det er, jeg er ikke længere så bange for de her værdisættelser, vi har. Jo, der kommer til at være cyklikalitet, men vi kan lige så godt vende os til, at aktier og obligationer er dyre af en god grund, nemlig demografi, og det ændrer sig ikke. Okay. Mogens Springborg, lad os prøve at hoppe ned i nogle af de forskellige regioner, fordi der er jo stor forskel på, hvordan demografien kommer til at udvikle sig, tænker jeg, om man kigger på Europa, eller hvor man ellers retter blikket hen. Lad os starte med Europa. Lige her, hvor vi bor. Hvordan og hvorledes ser det ud for Europa? Skandinavien har det fint. Dels drevet af, at vi selvfølgelig har haft noget immigration, særligt i Sverige, men også, at vi har nogle fødselsrater, som er højere end gennemsnittet i Europa. Det går også for rygen i England, og det går også godt i Frankrig. Det går rigtig, rigtig skridt, som de fleste nok ved, i Østeuropa. Bulgarien vil se en reduktion i sin befolkning mellem murens fald i 90 og 2050 på 40%, og det er ikke helt unikt for området. Og det skaber jo nogle kolossale problemer, fordi vi i 92 med Maastricht-traktaten, der fik vi jo det her europæiske citizenship, hvad pokker hedder det på dansk. Vi har retten i hvert fald til at bosætte os inden for EU's grænser og få job og trække på sociale ydelser. Og det er jo fantastisk, hvis man ønsker at bygge en stor union. Det er selvfølgelig påkrævet, men det giver jo nogle problemer for de lande, som ser det her, de her unge mennesker typisk, som flytter. Vi har haft 8 millioner mennesker, som er flyttet fra Østeuropa til typisk England. Og det har så skabt problemer i England. Fordi England er det, som jeg kalder en overbefolket ø. Der bor 413 mennesker per kvadratkilometer i England. Sidst jeg kiggede, så var det vist 115 eller sådan noget inde i Danmark. Så England er rigtig, rigtig tæt befolket. Og det har befolkningen faktisk prøvet at kommunikere til deres politikere de sidste 15 år, at den her immigration, det var et problem. Og England har ikke været i stand til at kontrollere sine egne grænser på grund af Maastricht. Og i mine øjne, så har det været en af de vigtige årsager til, at vi fik Brexit. At den engelske befolkning nedefra, ikke opfra, men nedefra sagde, at vi vil ikke have det her mere. Mm. Og det andet er så selvfølgelig, at det vigtigste politiske emne i disse år, det er jo selvfølgelig immigration, og hvad gør vi med befolkningspres fra Afrika og de her ting, og det bliver kun værre. Hvis vi går tilbage til 1950, så var den europæiske befolkning 40% større end Afrika og Mellemøstens befolkning. Og i 2050, så vil den europæiske befolkning være 20% af den afrikanske og den mellemøstlige befolkning. Mm-hmm. Så vi håber ikke, der bliver en krig. Og vi håber ikke, der bliver... Nej. Så har vi tabt. Det har vi nok, ja. Jamen, det er det jo. Det er jo ligesom, at hvorfor var russerne i 2. verdenskrig? Det var jo ikke, fordi at de havde gode våben, de skyder på mig til. Det var noget rent lort. Men det var jo, fordi de var så mange, så de sendte jo... Den første havde gevær, den næste samlede det op, og den tredje, han tog det stævere tilbage. Men Morten Springborg, nu bruger du jo vendingen, at det bliver kun værre, men måske er det vel nødvendigt. Altså, vi kan vel heller ikke klare os i mange af de her gamle økonomier, som vi også er heroppe i Europa. Vi kan vel ikke klare os, uden at der kommer indvandring? Nu begynder vi jo at bevæge os ind på et politisk område. Jeg vil sige, at vi skal have den rigtige indvandring. Så jeg er ikke spor imod indvandring. Jeg står ikke med flag for den agenda. Men problemet er bare, at med de systemer og de socialsystemer, vi har, så tiltrækker vi de forkerte indvandrere. Hvis du spørger mig, så bliver det politisk alligevel. Okay. hvad hedder det? Problemet, som jeg ser det sådan rent investeringsmæssigt, når man kigger på de europæiske kapitalmarkeder, så er det, at den politiske agenda er så ekstremt defensiv i Europa. Mm. Vi er ikke offensive. Vi tænker ikke, go grab the world. Fordi der er vitterligt utrolig meget at gå efter derude. Der er mange, mange positive historier. Og alt, hvad vi hører omkring politik i Europa i øjeblikket, det er så defensivt omkring migrationsstrømme, og hvordan bevarer vi vores socialstat. Vi skal bare give den til vores egne borgere, og sørge for, at ingen andre får den. Det er ligesom hovedpunkterne. Men det er det også. Enten så gør man det, at man åbner grænserne og nedlægger staten. Og det mener jeg, nedlægge staten. Luk helt lortet. Eller også så lukker man det hele og leger, at det her det er vores egen gamle territorialstat. Og så er alle, som ikke ligner os, de er nogen forfærd nu. Mm. Det er de to yderpunkter, og så kan du finde et go-between derimellem. Og nu kan det godt være, Morten, at du ikke sådan selv ønskede at komme over på den der politiske dagsorden, men det er jo altså også meget svært at skille alt, hvis man skal kigge på økonomi og hvordan at verden kommer til at forandre sig fremadrettet. Du var lige inde på det her med Brexit og Storbritannien. Brexit, som jo altså gør, at de jo måske i hvert fald briterne forsøger at på en eller anden måde at lukke nogle grænser, men kan det så i sig selv være med til, at deres økonomi kommer til at gå mere træt fremadrettet? Der er nogen tvivl om, at hvis vi får Brexit, og som du selv indikerer, så er der vel stadigvæk en lille usikkerhed om det rent faktisk kommer til at ske. Men så vil det være en svær dekade for den engelske økonomi, den britiske økonomi. Og så får vi så set på den anden side. Hvis jeg kigger på de fundamentale forhold i den engelske økonomi, så er det jo et faktum, at den engelske økonomi er den mest dynamiske, fleksible, mest velfungerende arbejdsmarked, og har positiv demografi. Så hvis jeg har et langsigtet syn, så tror jeg godt, jeg ved, hvor jeg vil putte mine penge, hvis jeg skulle vælge mellem Europa generelt og England, hvis vi kigger sådan en 10-20 år ud i fremtiden. Okay. De næste 10 år kan godt være problematiske, fordi det bliver en utrolig besværlig skilsmisse, hvis man går den vej. Mm. Så hvis vi samler op, så kan man altså høre på dig, Morten, at den demografiske udvikling gør, at landene i Europa også kommer til at ændre sig meget forskelligt. Så sådan generelt set er Europa så, ja, det store brede Europa, lad os bare tage UK med for den sags skyld, når vi nu stadigvæk er sammen med dem, er det så et godt sted at placere penge? Vi har svært ved at se de her meget, meget store investeringspotentialer i Europa, og det skyldes jo, at altså, når vi kigger efter investeringer, så kigger vi efter det, vi kalder store total addressable markets. Virksomheder, som har eksponering til noget, som er meget, meget stort og som vokser. Og hvor man kan købe et selskab, som har en god eksponering i det marked. Altså for eksempel vores største investering i dag, det er Visa. Fordi vi tror på, at betalingsløsninger, elektroniske betalingsløsninger, det er et vækstmarked, og det har det jo været, og det kommer til at blive ved med at være. Og også, at Visa er så stærk inden for sit område, at det er et selskab, som er svært at disrupte. De er en vital infrastruktur i det globale pengesystem. Så det er et eksempel på et selskab, som har vokset kraftigt, men som stadigvæk har betydelige vækstmuligheder, fordi de opererer inden for et meget, meget voksende, stort marked. Det findes ikke rigtigt, bare hvis du kigger på Europa. Vi kan godt lide europæiske selskaber som sådan, men så er det typisk selskaber, som har en global eksponering. Det er svært at være virkelig optimistisk med indlandsk efterspørgsel i Europa. Mm. Og det falder tilbage på befolkningsudviklingen. Og vi bliver ikke blot med, at vi ikke nødvendigvis vokser befolkninger, men vi bliver også meget ældre. Så det kan godt være, at man kan finde en plejehjemsoperatør i Frankrig, for eksempel. Det er nok et meget godt sted at sætte sine penge. Men banker og Tesco og sådan nogen der? Aldrig i livet. Det er... Aldrig i livet. Ja. Banker, mener jeg, og altså, det skyldes jo også, at overbygningen med euroen er meget, meget spekulativt og livsfarlig for, for dine langsigtede placeringer. Mm. Morten Springborg, vi plejer at tale om Tyskland som Europas vækstmotor. Hvad med Tyskland sådan rent demografisk set? Hvad kommer der til at ske der? Altså, jeg er jo lidt... der er jo mange... hvis man skulle pege på én sandhed derude, som er forkert... Okay, ja. Så er det jo måske, at Tyskland er så stærk, som de er. Mm. Fordi Tyskland for det første har den her ekstreme demografiske udfordring. De kommer til at ligne Japan. De har så den fordel, at de er mere åbne med hensyn til indvandring, end japanerne har været. Men det andet er jo også, at vi er i en fase af den økonomiske udvikling i verdensøkonomien, hvor vi går fra at gå mere og mere mod globalisering til mere og mere mod nationerne. Og man tænker mere indad, og man tænker på nationale champions, som vi kalder det. Og Trump, han er jo bare et billede af det. Men vi ser over det hele, at der sker en fragmentering af internationale handelsaftaler, og at man tænker mere på sig selv. Og der har du så Tyskland som verdens største industrination, største eksportør af industriprodukter. Det tror jeg ikke på er nødvendigvis det bedste at være. Det andet er, at den vigtigste industri i Tyskland, det er automobilindustrien. Og den har jeg været inde og tale med jer om før. Ja, den har du ordentligt siden på. Og den kommer ikke til at være den samme om 10 år, og den kommer ikke til at være lige så værdiskabende for Tyskland, som den er i dag. Det er jeg 100% sikker på. Mm. Det er i hvert fald en industri, der kommer til at ske rigtig meget i det. Og det sidste, jeg så vil sige, det er selvfølgelig usikkerheden omkring euroen og de såkaldte takke 2-balancer, hvor tyskerne, de her, det er jo en vinter-finance-model, man har. Man producerer en pokker, som er altså, og sælger den på kredit til Sydeuropa. Og de der sydeuropæiske kreditter, de er jo så bare vokset. Jeg tror, tyskerne, de har en 700-800 milliarder euro til gode, som de har leveret varer for, men de har ikke fået betaling for. Altså... Det forudsætter, at det går godt for euroen, for at det kan gå godt i Tyskland. Mm. Ja. Må lige hænge fast med det på et punkt, fordi det er interessant, at strukturen er regler, men kigger du ikke for meget isoleret på de landegrænser, fordi altså, firmaerne opererer jo, de er jo sådan set ligeglade med landegrænserne. De er jo ligeglade med, om de bor i Tyskland, det er skatteprocenten, ikke? De folkevogn producerer frygten med biler i Kina osv. Altså, kører firmaerne ikke på tværs af det hele? Politikerne sætter grænser, og de råber og skriger. Jo. Men de andre, de går jo... Jamen, så gør vi bare, så laver datterselskaber. Det er helt rigtigt. Kan de ikke klare det? Novo Nordisk kan også klare sig sindssygt godt, til trods for, at vi har haft sådan en enormt stor voksende stat i Danmark. Så det er fint nok. Men nu taler vi om Tyskland som økonomi. Ja. Og vi taler om investeringsmuligheder i den indlandske økonomi i Tyskland, og det... ved at være lidt skeptisk overfor. Men det er også fordi, at jeg kan jo holde det over for, hvad der ellers findes derude, og der er jo rigtig, rigtig mange positive historier. Ja, jeg havde lige et meget specielt spørgsmål til dig, det er ikke for at sætte dig på prøve, men det kan, tør du godt, men det er, i vores familie for eksempel, der har vi er lidt sene på den, vi har cirka, har jeg regnet ud, 30 år mellem hver generation. Altså, hvornår blev jeg født, hvornår min far født, hvornår blev min søn født, og når hans søn født, altså vi kan sådan nogen overskue dem, ikke? Der er cirka 30 år. Det er forholdsvis meget. Der er folk, der har væsentligt mindre. Hvordan er det i landet i Europa? Har det noget, du kan se, eller? Hvor langt er der mellem dem? Hvor hurtigt kommer den næste år? Jamen, jeg vil sige, at det stiger jo, fordi året, hvor kvinder føder første barn, bliver skubbet. Ja. Og det betyder selvfølgelig også noget for befolkningstilvæksten, at du har den der fase i øjeblikket, hvor elastikken ligesom bliver lidt længere. Skubbet, ja. Når man så har fået stabiliseret det, hvor kvinderne måske siger, at vi skal være 32, før vi føder, og de begynder bare at føde derfra, så kan du se, at du får en stabilisering i fødselraterne. Mm. Og det er måske det er dem, der siger, at det er det positive i historien. Det skal nok vende i Europa, når de her kvinder har fundet ud af, at nu vil vi have vores børn. Mm. Morten Springborg. Men jeg kan ikke svare på de spørgsmål. Nå, okay. Der er kommet en kommentar til os på Facebook. Der er en, der skriver her til noget af det, vi talte om lige for et øjeblik siden, hvor du sagde noget i retning af, at vi skal arbejde mere i længere tid, og vi skal spare meget mere op. Og så skriver personen, det bliver et nej herfra til delen om at arbejde mere, og så en smiley bagefter selvfølgelig. Det er selvfølgelig relativt ironisk, men ja. Altså ikke desto mindre. Ja. Står det hele ikke og falder også på, hvordan vi som individer ligesom er interesseret i at udvikle os, og hvordan vi ligesom formår at komme igennem økonomisk vores eget liv? Jo, men man kan jo så bare se på, at de offentlige kasser, de har jo lugtet lunden, ikke? Så der sker jo sådan en reduktion i de overførsler, man kan forvente sig i sin alderdom. Og det sker globalt. Okay. Så velfærdsstaten er kaput. De tør bare ikke sige det højt, fordi så bliver det vrøm, så folk ikke stemme på dem. Derfor skal begravelsen foregå langsomt og diskret. En smuk begravelse, som man siger. Så man nu mærkte på sin egen pengepunkt, og så kan det være, at man... Ja, ved du hvad, 65 billetter, jeg er 62, jeg begynder snart nærmere, så er en, der fortæller mig for nylig, der kender folk, der lige gammel. Det findes, men det hjælper ikke et hak, det hjælper ikke noget, men de gamle kan ikke køre rundt og se på landet mere til ingen penge. Nej, men lad mig sige, det er heller ikke det, den helt store udgift i det. Det er bare et eksempel på det. Okay. Morten Springborg, lad os hoppe lidt videre. Det er altså ikke måske Europa, der er verdens mest positive historie, hvis man ser sådan demografisk på det og skal prøve at finde investeringsmuligheder. Det kan godt være, at det kommer til at blive lidt svært i hvert fald for den her aldrende befolkning at følge med og for økonomierne at følge med i Europa. Ja. Så hvor skal man så kigge ind? Jamen, man skal jo kigge efter udviklingen i den globale middelklasse, og nu skal jeg lige finde tallene her, for jeg kan være helt, helt skarp på, hvad jeg siger. Men altså, i 2000, der var der, ifølge en organisation, der hedder Brookings, 1,6-1,7 milliarder mennesker i det, man definerede som den globale middelklasse. Og tæt på 100%, det var i vestlige økonomier og Japan. Og 2015... så var det her tal steget til 3 milliarder, hvor tæt på 50% var i resten af verdenen. Og i 2030, så vil vi have 5,5 milliarder mennesker i middelindkomstgruppen. Og 3/4 vil være i resten af verden. Eller undskyld, i Asien. I Asien. Og... det betyder, at fra nu af og frem til 2030, så vil væksten i middelklassen i Asien være 7% om året. I en verdensøkonomi, som er meget deflationær. Ja. Og hvor vi er lidt skuffede over væksten generelt. Så det er et rigtig, rigtig godt sted at starte på at lede efter investeringsmuligheder. At kigge på, hvad vil denne her voksende middelklasse i Asien gerne købe? Og nu er Asien jo gigantisk stor. Det er enorme tal. Væksten i den globale middelklasse er 140-150 millioner mennesker om året i øjeblikket. 2020 vil det være 170 millioner mennesker om året yderligere, som kommer ind i middelklassen. Det er en sindssygt positiv historie. Verdensbefolkningen den vokser 84 millioner mennesker i år. Mm. Men den globale middelklasse vokser 150 millioner. Så verden den bliver rigere og bedre hvert år. Sig det til de venstreorienterede. Ja. Jamen, det er rigtigt. Det er virkelig en god nyhed. Vi sidder her og padler rundt i vores egen negativitet, og det startede vi med at snakke om, fordi vi er så fokuseret på, hvad der sker i Europa. Kig ud i den store verden. Det er en fantastisk positiv historie. Det går ufatteligt godt derude. Ja. Og dermed skal man vel bare, i citationstegn, finde en god ETF derude i Asien, og så smide sine penge efter den, fordi så er man vel sikret, at man er nede på den optur. Det er en fejl, fordi så får du ikke den eksponering nødvendigvis. Så vil du få meget finans i Kina, for eksempel, hvis du gjorde det. Mm. Du vil selvfølgelig få de store selskaber, fordi ETF'er, de vil typisk være markedskapitaliseringsvægtede. Vi har identificeret en række områder, og jeg synes, det er nogle sindssygt spændende emner. Det ene, det er global luksusgode produkter. Altså Louis Vuitton, Gucci, Hermes, Omega, Rolex og alt det her. Det har kørt et stykke tid på basis af den kinesiske forbruger. Men det kommer til at køre meget, meget kraftigere i årene fremover. Og det har noget at gøre med etbarnspolitikken i Kina, sjovt nok. Fordi etbarnspolitikken blev introduceret i 1978, fordi man ønskede at nedbringe selvfølgelig væksten i den kinesiske befolkning. Og i parentes, så har det sparet verdensbefolkningen for ca. 400 millioner kinesere. Altså nu? Ja. Per dag? Ja. Hold da. Så det er jo altså en gave faktisk til jorden. Men det betyder så også, at kineserne de får nogle kodyl store problemer om nogle år. Ja. Og grunden er, at kineserne i dag har det, vi kalder 4-2-1-forholdet i befolkningssammensætningen. Der er et barn, der er to forældre, og der er fire bedsteforældre. Når det ene barn, på, når han bliver voksen, skal til at bære byrden af de ældre generationer, så bliver det en udfordring. Og faktisk kan man sige, at den kinesiske demografiske udvikling, den følger Japan cirka med 25 års forsinkelse. Men de to, både Japan og man nu skal ikke så meget til Japan, men også kineserne, de har jo en meget stor privat opsparing. Ja. Altså 4-2-1, hvis de gamle bare sparer op, så må de jo så hente en sygeplejerske på Filippinerne til at hjælpe dem, hvis det ikke der er nok. Men det behøver jo ikke at gå galt. Jeg er helt enig, og det er lige præcis det, som jeg gerne vil hente til, nemlig at der er en enorm opsparing, der er en enorm velstand, specielt i det, vi kalder tier 1-byerne, altså Shenzhen eller Beijing eller Shanghai, på grund af de kolossale værdistigninger, der har været på boligmassen i de her økonomier, i de her byer. Og det betyder, at vi har et helt usædvanligt fænomen i de her byer. En relativt lille befolkning, lad os sige 7 millioner mennesker, står for hovedparten af det kinesiske luksusgodeforbrug. De lever som millionærer i vestlig forstand, men de har, ifølge analyser fra Bernstein, de har en gennemsnitlig årlig indkomst, husstandsindkomst på $58,000. Det er mange penge i Kina, men det er jo ikke ret meget. Vel? Og alligevel så rejser de 6 gange om året gennemsnitligt til udlandet, primært for at købe luksusgodeprodukter. Og det er det, som vi ser på strøget her. Det er jo ikke til at komme ind i de her urforretninger for kinesere. Nej, der kommer kørende i busser ude fra lufthavnen af og kører dem direkte ind til nogle af de her dyre uhandlere. Og og grunden til, at de har den købekraft, det er, at de har fået det, vi kalder intergenerationelle formueoverførsler fra de gamle. Så de gamle har simpelthen sponsoreret de unge. Så de unge, de ligger og kører rundt i Mercedes og BMW, og de bor i gældfri ejendomme i Shanghai, fordi det er den måde, man sørger for hinanden. Ikke? Der er ikke nogen socialstat, der er jo heller ikke nogen arveafgift. Så man giver det videre. Så de her 4-2-1, det var lige ind til dig. Så det her 4-2-1-system, det gør altså den her ene, som er den unge generation, sidder altså med et hav af muligheder, fordi der rent faktisk er penge mellem hænderne. Og i 2008, da der var olympiade i Beijing, der var kineserne ansvarlige for 12% af det globale luksusgode forbrug. Mm-hmm. I 2025... så vil de være ansvarlige for tæt på 50%. Det er det samme det der med, jeg var ude en gang jo også, men at Rolls Royce har deres største marked i hvad hedder det, Kina. Mm. Altså bil, rigtigt, den store bil, ikke? Så bare for at slutte det her af, så kan jeg sige, den her gruppe af meget, meget rige, højt forbrugende kinesere, den er 7 millioner i dag. Den vil være 30 millioner i 2026. Den vokser 22% om året. Og det er det, der driver forbruget af luksusgoder, ikke kun i Kina, i hele verden. Mm. Og Louis Vuitton, LVMH, kom ud med deres Q1-regnskab, og de havde en organisk vækst på 16%. Det er ikke en investeringsanbefaling, det her. Vi ejer desværre ikke Louis Vuitton, men det er bare et eksempel på den dynamik, der er i øjeblikket, fordi kineserne er tilbage på banen efter nogle år, hvor man har slået ned på korruption i Kina. Og hvor man ikke rigtig tør købe de her ting. Men Morten Springborg, bare lige for at få det med, hvis nu man er interesseret i at høre, hvad det egentlig er, I ejer lille detaljer, men bare lige for, hvis vores lytter sidder derude og tænker, hvad er det så egentlig, de investerer i ude hos Sea Worldwide? Hvor kan man se det hen? Det kan man se på vores hjemmeside, www. Godt, så fik vi lige det på plads. Ja. Du siger altså, hele det her marked i Kina, som vi jo altså også er særdeles optaget af her i Millionærklubben, og som vi taler om jævnligt, det er jo et gigantisk marked. Det bliver garanteret meget større. Det er der ingen tvivl om. Det bliver Kina, der kommer til at sætte sig på magten på et eller andet tidspunkt i den her verden. Men man kan altså profitere investeringsmæssigt, også ved at investere i nogle af de her europæiske aktier. Måske absolut, også amerikanske aktier. Absolut, og jeg vil faktisk sige, at altså, det er jo typisk de europæiske, som har mest de stærkeste brands inden for global luksus. Mm. Fordi det er noget med heritage, hvad hedder det på dansk? Arv. Arv, ja. Oh, ja. Man skal kunne vise, historien i produktet. Mm. Og det kan amerikanerne ikke. det var det samme. Det de sagde jo også til os der. Nu skal jeg jo ikke fortælle, hvad jeg var i Kina, det er jo så lidt, men det der med, at de køber ikke små biler i Kina, de vil have en ordentlig bil. Mm. Altså, hvis du ikke har råd til en ordentlig bil, så er det værd at købe en bil. Og de skal have en, der har røv og hestekraft og kubik. Ellers er de ligeglade. Men må jeg så spørge dig, hver gang lige med Kina her, hvad så med det der fænomen, når du sidder og siger, en ting er jo, at de nu har deres befolkning vokser jo kun fordi de bliver ældre, for der bliver jo født, om så må sige, for få til at holde befolkningen kørende, ikke? Men der er 9 millioner flere kineser hvert år, men det er kun fordi de bliver ældre, ikke? Men hvad så med det på det længere sigt? Nu kan sige, nu bliver der nogen, der bliver rige, og det er ikke fint nok, eller, men hvad så på lidt længere sigt? Fordi du sidder også og siger, at det kommer til at ligne Japan. Og der er det er fuldstændig modsat. I gamle dage, lige efter krigen, havde de jo en befolkningspyramide, der var så fuldstændig som dem nede i Egypten, og nu står den på spidsen. Hvad siger du det? Eller er faren så langt væk, så det er lige jamen, meget? Altså, Kina er jo fuldstændig opmærksom omkring det her. I øvrigt, så lemper de jo nu deres etbarnspolitik. Nu er det blevet tobarnspolitik, ja. Og nu snakker man om, at man helt vil fjerne grænsen for hvor mange børn, man kan have få som familie. De kommer til at automatisere. Mm. Det bliver verdens største marked for automatiseringsteknologi. Det er en anden ting, jeg skriver om i mit white paper, at nationer, som udsættes for aldring, de vokser ikke nødvendigvis langsommere BNP per capita. Og det er fordi, man prøver at håndtere den udfordring, det er. Man får folk til at arbejde mere, for eksempel, man får kvinderne på arbejdsmarkedet. Det har Japan været sindssygt gode til. Men så automatiserer man også. Så de lande i verdensøkonomien, som har den højeste grad af automatisering i industriproduktionen, det er Kina, det er Japan. Undskyld, det er Japan, Sydkorea og Tyskland. Ja. Og sjovt nok, så er det jo også de tre økonomier, som i dag er længst fremskrevet med hensyn til aldringsprocesser. Så i dag er det sådan, at Kina står for 40% af global robot efterspørgsel. Ja. Industrirobot efterspørgsel. De kommer til at være en enorm efterspørger på robotter i årene fremover, i takt med, at deres arbejdsstyrke falder. Det er jo faktisk sådan, at den kinesiske arbejdsstyrke, den peakede i 2011, den falder, den kinesiske arbejdsstyrke. Så hvis de ønsker at sikre sig på den lange bane, så er man nødt til at få en meget, meget større værdiskabelse i industrien og i servicesektoren for den sags skyld også. Og det sker med hjælp af meget avanceret automatiseringsteknologi, om det er robotter eller sensorer eller kunstig intelligens. Og der er kineserne i den grad fremme. Og dermed, Morten Springborg, så synes jeg også, at jeg hører mellem linjerne, at I sådan set har tillid til, at det ikke kommer til at blive det store problem med den her kæmpe, ja nu siger jeg det grimme ord, ældre byrde, som eksisterer derude for rigtig sige, mange økonomier. Altså, der er mange, der siger, at Kina vil være verdens stærkeste økonomi og største militærmagt i 2040-2050. Det vil jeg være lidt skeptisk overfor. På baggrund af det her. Men de næste 10-15 år, så ser jeg ikke de store problemer for den demografiske udvikling. Nej, du er altså også inde på det her med, robotterne kommer og hjælper os alle sammen, og der bliver udviklet en masse nye systemer, og vi skal nok klare den på det lange bane. Og det er jo altså også noget, som der er masser af vores lytter, der interesserer sig for det her med robotter. Vi har fået et hav af mail allerede om folk, der siger, at det ikke bare, at vi får flere robotter, og så skal det nok gå alt sammen. Skal man ikke investere ind i den her robotindustri? Jo, det kan vi godt lide. Så der vil selvfølgelig være, her taler vi jo om den mere risikable del af porteføljen, men vores vurdering er også, at trenden er så stærk, at hvis man er i stand til at finde, hvad skal jeg sige, markedslederne, så kan man godt gøre sig gode investeringer. Vi har et selskab, der hedder Keyence. Hvordan stavler du det? K-E-Y-E-N-C-E. Godt. Keyence, det er et japansk selskab, som er verdensledende inden for implementering af sensorteknologi i fabrikker. Og det gør de med det, vi kalder Vision Technology Sensor, som observerer og registrerer, hvad der sker på produktionsapparatet, og genererer en pokkers masse data, som man kan analysere på, og kunstig intelligens og you name it. Det er et selskab, som vokser 30% om året i øjeblikket, og har gjort det rigtig godt også i mange år. Okay. Keyence, altså K-E-Y-E-N-C-E, ligger i Sea Worldwides portefølje, og hvad der ellers ligger, ja, det kan man så altså gå ind på CWW og kigge på CWW.dk, vil jeg tro. Nå, Morten Springborg, lad os hoppe videre til en anden økonomi, som også viser spændende udviklingsmuligheder på den lange bane. Vi skal kigge lidt på Indien, synes jeg, fordi det er jo også et land, hvor der er ufattelig mange mennesker, og sikkert bliver rigtig mange flere. Ja. Hvordan udvikler Indien sig rent demografisk, og hvad er der investeringsmuligheder? Jamen, det er helt anderledes end Kina. Mm. Det ved de fleste nok, at den indiske økonomi er en meget ung økonomi. Der er en meget stor vækst i arbejdsstyrken. Jeg tror, jeg er ikke helt skarp på det, men jeg vil sige, at det er over 20 millioner mennesker om året i øjeblikket, som arbejdsstyrken vokser. Det er et stort tal. Og det er jo den største udfordring så for Modi og hans regering at skabe arbejdspladser for de her mennesker. Fordi ellers så, så vil man jo ikke kunne høste gevinsten ved det, vi kalder den demografiske dividende. Nemlig at du har haft en enorm stor andel af rigtig unge mennesker, som nu begynder at komme ind i arbejdsmarkedet. Og det er jo det, som virkelig kan accelerere den indiske økonomi fremad, fordi der er ikke nogen stor ældrebyrde endnu. Så det er der, hvor de står rent demografisk, og så er det så op for politikerne at prøve at skabe, miljøet for en solid, bæredygtig økonomisk udvikling. Og der kan man stille spørgsmålstegn historisk med, hvad der er foregået i Indien på grund af byråkrati og korruption. Og der er det bare vores holdning, at Modi, men faktisk også regeringen før, lagde grundlaget for en total strukturel forandring af den indiske økonomi i øjeblikket og i årene fremover. Og først og fremmest omkring det her system, som hedder Aadhaar, som er et biometrisk identifikationssystem. Det er sådan, at i 2009, der var 50% af den indiske befolkning ikke eksisterende i økonomiske termer. De havde ikke et CPR-nummer. De kunne ikke købe et hus. De kunne ikke få et banklån. De eksisterede ikke. De levede i skyggen af økonomien, som jeg siger. Og så implementerede det her Aadhaar-program, hvor man med en iris-scanning og et fingeraftryk, så får en identifikation af befolkningen. Man har nu identificeret 1,3 milliarder mennesker, det vil sige tæt på hele befolkningen. Og i forbindelse med den identifikation, så har man så også givet folk en bankkonto. Og man har i stigende grad mobiltelefoner og smartphones, som også er knyttet til dit Aadhaar-nummer. Og det betyder, at vi i øjeblikket ser en ekstrem acceleration i kontantløse transaktioner i Indien. For ganske få år siden, så var alle transaktioner, det var stort set kontanter. Boston Consultancy Group og Google kom ud med en analyse sidste år, hvor de siger, at i 2020, så vil 40% af alle transaktioner i den indiske økonomi vil være elektroniske. Så det her er et eksempel på det, vi kalder leapfrogging. Jeg har ikke rigtig et dansk ord for det, men at man simpelthen springer en udviklingstrin over i udviklingsøkonomierne, fordi man ikke behøver at gå i de samme fodtrin, som vi går i Vesten. Og det har noget at gøre med, at i Kina ser vi det for eksempel inden for bank og finans, at de store banker, de har historisk altid kun håndteret erhvervskreditter for eksempel, så har man taget indskud fra befolkningen, og de indskud, de så givet videre til virksomhederne. Men der har ikke været en egentlig bankindustri, som har serviceret den almindelige kineser. Og det er det, som Tencent og Alibaba nu har taget over med fintech. Så du får ikke i Kina en traditionel udvikling af banksystem, som vi kender det i Vesten. Det bliver noget andet, og det bliver meget fintech-drevet. Og det gør man så også i Indien? Og det er så det, man også lægger grundlaget for i Indien. Og det er jo enormt positivt, at du kan gøre det her, fordi det er jo, at du fjerner muligheden for stor andel af muligheden for korruption i systemet, fordi alt bliver dokumenteret elektronisk. Men du har jo også lige løftet halvdelen af befolkningen ind og blive økonomiske agenter i økonomien. Og det er måske så stærk en udviklingstendens, men nu siger du altså, Morten Springborg, at der tidligere har været masser af korruption og ballade i Indien, og det har været svært ligesom at få udviklingen i økonomien til sådan rigtigt at være stærk, og det har ændret sig blandt andet med Modi og måske også med regeringen før, men ikke desto mindre, så er der stadig masser af problemer i det politiske system og masser af modstand mod Modi. Han har vel ikke det bedste ry i hele vejen rundt, i hvert fald er der sådan befolkningsgrupper og ting og sager, som sådan er ude efter ham, og han er ude efter også. Så det er vel også, det er vel ikke kun en positiv historie med Indiens udvikling? Altså, vi har valgt at tolke det stort set udelukkende positivt, fordi at du kan sige, at han lægger sig ud med grupperinger i økonomien og i samfundet, som måske har haft interesse i tingene, som de var. Jeg kigger på investeringer som, hvad sker der på marginalen? Det betyder, hvad er den marginale ændring? Er den positiv eller negativ? Og det afspejler sig så i kursudviklingen. Og hvis det er en marginal positiv udvikling, så vil du også se, at så bliver markedet lidt positivt overrasket. Og så den marginale udvikling i Indien er kontinuerligt positiv. Det er sådan, har det været de senere år. Et eksempel på gevinsten ved det her system, det er for eksempel, at den indiske økonomi er en social stat. Det er et meget, meget fattigt land. 70% af befolkningen lever på landet, og der har været en masse af subsidier til dem, for at de ikke skulle lave politiske oprør, eller mange andre årsager. Og de transfereringer, om det så har været subsidier for gødning, eller som de også kører med, eller whatever, det er der blevet fikset med, så det batter. Mm-hmm. Og der er folk, der siger, at besparelsen for det indiske budget kan være 4-5% om året, bare ved, at man reducerer den andel af de subsidier, som simpelthen bliver stjålet. Det andet er, at, som jeg er sikker på, I også har været inde på her i programmet, da det skete der i 2016 i november, hvor man lavede den såkaldte demonetarisering i Indien, hvor man fjernede 90% af den cirkulerende pengemængde, af kontanterne i systemet, fordi man fjernede de store sedler. Det skabte jo på den korte bane lidt volatilitet. Og der det må man sige. I et samfund, som er kontantbaseret. Men på lidt længere sigt, og jeg vil sige bare på et års sigt, så har det været enormt positivt, fordi du har fået en masse mere likviditet ind i banksystemet, ind i et finansielle system, væk fra madrasserne. Som skaber, hvad skal vi sige, smøringen i hele økonomien, fordi nu kan bankerne jo begynde at operere mere, meget mere, og så kobler det med den sikkerhed, de får ved ATHAR, når de skal lave et banklån, så kan de jo få en positiv identifikation på en person, og øjeblikkeligt, for i gamle dage, så tog det jo uger at få et banklån, hvis man overhovedet kunne, hvis man var den 50% del af befolkningen, som var registreret. I dag, så tager det jo sekunder eller minutter at blive godkendt, fordi man har fra bankernes side et totalt indblik i individernes økonomi. Så Morten Springborg, vi løber ind i de sidste 5 minutter her af Millionærklubben. Lad os lige komme til bidet. Altså, er det så finans, man skal investere i, hvis man kigger på Indien som investeringsland? Vi har haft siden 2005 en stor investering i HDFC, som er en boligbank i Indien. Og den en slags realkreditinstitut. Men jeg vil også sige, at vi er meget, meget optimistiske med hensyn til Indien, så vi investerer også ressourcer internt i vores virksomhed på at forstå det her bedre, fordi vi tror på, at Indien er den største investeringsmulighed i vores generation. Okay. Og værdierne er stadigvæk lave, ikke? Altså, jo, det fantastiske er jo faktisk, at forretningscyklen, business cycle i Indien, den er faktisk ikke særlig moden. Jeg vil sige, at marginerne i virksomhederne er ret lave, men de stiger i øjeblikket. Ikke? Så du kan sige, at PE-kvoten er måske relativt høj, men det er fordi indtjeningen nu ikke er peaked. Så vi har nogle år foran os med indtjeningsvækst i Indien, og det rigtig gode også ved Indien, det er, at det er jo en meget indlandsk orienteret økonomi. Det er jo ikke en økonomi, som er integreret ind til verdensøkonomien. Så i den her periode, hvor vi har fragmentering af internationale handelssystemer og alt det her, som der foregår, så er det vores vurdering, at Indien er sådan lidt et isoleret system, hvor at man kan få gevinsten ved væksten i den indenlandske økonomi. Man skal ikke for eksempel satse på Tata, det er jo så mange selskaber med, og det er jo sådan en stor gruppe derude. Og sådan noget. Altså er der ligesom i Japan har de Mitsubishi osv., også en konglomeratgruppe der, ikke? Men det giver ikke nogen mening, eller hvad? Altså, jeg skal ikke sige, at vi ikke vil være interesseret i at købe et enkelt eller to eksportselskaber i Indien, men vores hovedhistorie her, det er en revitalisering af den indiske økonomi, en enorm vækst i købekraft, vækst i middelindkomstgruppen i Indien, og vores holdning er omkring det finansielle system, at det er sandsynligvis af de nationale banker, der kommer til at bidrage, der kommer til at drage nytte af det her, fordi det, der bliver implementeret, det her ATHAR-system, det er et nationalt statssponsoreret system. Det er ikke for eksempel en Alibaba, som kommer ind og digitaliserer systemet. Det er indisk, det her. Mm-hmm. Morten Springborg, den store historie om den demografiske udvikling handler altså om den her meget stærkt voksende middelklasse, som vi ser både ude i Kina og i Indien. Man kan investere ind i det, blandt andet, hvis man lytter til dig, ved at kigge på nogle af de her luksus-brand-selskaber, som jo altså så er i Europa. Så på den måde får man også diversificeret sin portefølje, og man ikke sådan lægger alle sine penge ud i Asien. Ja. Det lyder sådan set til at være sådan relativt lige meget ud af landevejen. Tak fordi du kom og gjorde os lidt klogere på den her sag, Morten Springborg. Det her skriv, du har lavet, kan man også læse det på jeres hjemmeside? Det kan man godt, men der skal man lige kigge et andet sted på seaworldwide.com. Godt, så fik vi den med. Tak for det, Morten Springborg. Tak fordi du kom og gjorde os klogere på sagen. Lav Svendsen, ja. Det sidste minut, det får du til at gøre os klogere på, hvad der sker derude. Ja, vi er blevet dårligere af at stå her. Det markedet glider faktisk baglæns ved hele Europa. Vi er nede med 1,5% i Tyskland, og vi er med 1,2. Og er det Italien, herr Svendsen? Jeg ved faktisk ikke, om det er det, der for alvor begynder at bekymre nogen. det er jo ikke så meget med aktier at gøre, det her. Så italiener værk, ikke? Altså, så det er ikke noget, som optager mig, men jeg synes, at vi burde kunne ignorere det. Men altså, nu også i renterne falder i Tyskland, de stiger i Italien, og Schweiz-renten er gået helt i minus igen. Altså, du lever til de safe havens, ikke? Det er vel, hvad du kan læse ud af obligationsmarkedet. Men jeg ved ikke helt, om det er den, der begynder, at man ser en sky på himlen i det der. Det er svært at vide, hvad vej man skal rende i disse dage. Ja. Lars Svendsen, vi samler op igen i morgen og taler om det hele endnu en gang. Det er selvfølgelig Millionærklubben, der er tilbage allerede klokken 9.05, altså i morgen. Her, der er vi klar til at overgive mikrofonen til Huxibak og det gode gamle Folketing. Men først så er der nyheder klokken 10.00.